राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान में उत्कट विरह की प्राप्ति कैसे हो? भगवान के बिना रहा नहीं जाए, ऐसे विरह की प्राप्ति कैसे हो? ये विवेक नहीं है, ये लगन है। विवेक नहीं है, विरह। संसार का मोह छूटने से सब हो जाए। संसार का शरीर का मोह है, संसार का शरीर का एक चीज है दोनों, समो है वो बात है, वो शुरू हो जाएगा, हो जाएगा तो शरीर तो छूटेगा ही। मोह पहले छोड़ दो तो जाओ निहाल, छूट तो जाएगा ही। आप न छोड़ोगे तो दोनों मरोगे। शरीर तो साथ रहेगा नहीं, मोर हो सको मर जाओगे, ये साथ रहेगा नहीं। ये तो छूट रहा है, हरदम छूट रहा, हरदम छूट रहा। आप सब तो निहाल हो जाओगे, ये बात है पक्की, एकदम पक्की बात है। संसार का शरीर का मोह छोड़ने पर परमार्थ बातें सब हो जाती, देहाभिमानी बाधा है। एक बनिया ने साधु को पीट दिया, उसकी भिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक बनिया ने साधु को पीट दिया, मार दिया डंडा बंडा, तो उसकी भिक्षा हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तुम्हारा दो मत पता नहीं ना, मेरे क्या पता नहीं। स्मृति लगता स्मृति प्राप्त हो गया। संसार का मोह ही बाधक है, शरीर का मोह ही बाधक है, और ये छूटेगा जरूर, छूटेगा। आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, आप नहीं छोड़ दो ये तो छूटेगा ही, छूटेगा ही पक्का। उसका मोह छोड़ने में क्या बाधा है? जरूर छूटेगा, जरूर जरूर जरूर। मोह आप छोड़ दो, निहाल हो जाओ, नहीं तो छूटेगा तो छूट जाए, तो छूटे नहीं। हम मोह छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। बात पक्की है एकदम। शरीर आपके साथ नहीं रहेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। आप जाओ शरीर रह जाए, तो असल छूटना है वो भीतर से छोड़ दो। अरे परमात्मा आपको छोड़ते नहीं, उसको अपना मान लो। परमात्मा अपना मानते हैं, छोड़ेगा ही नहीं। अरे संसार और शरीर छोड़ेगा ही, अपना रहेगा ही नहीं, तो उसको ऐसा ही मान लो। वो मेरा नहीं है, भगवान मेरे है, कोई बात नहीं, सब लोग ठीक हो जाएगा। भगवान तो छोड़ेगा ही नहीं हम, ऐसे मानो चाहे मत मानो, जानो चाहे मत जानो, स्वीकार करो चाहे मत करो, वो छोड़ेगा नहीं। और शरीर साथ में रहेगा ही नहीं। अभी आपका भाई बना आपने छोड़ा क्या? आपको पूछे भाई छोड़ा, आपने छोड़ा छोड़िया नहीं, जमाने आपने छोड़नी छूटी, अरे छूटेगा, अरे छूटेगा, छूटेगा उन छोड़ दो, और नहीं छूटता उसको मारेगा। और भगवान छोड़ेगा ही नहीं आपको, आप नरकम जाओ तो नहीं छूटेगा, स्वर्ग में जाओ तो नहीं, कहीं जाओ नहीं छूटेगा, उसको आप भी पकड़ दो, काम बन जाएगा। सिद्धि पर है यू, ये होनी है ऐसी, है ही ऐसी, ऐसी मान लो, ऐसी जान लो, ऐसी वो पकड़ लो, याद हो जाओगे। भगवान तो छोड़ेगा ही नहीं, ये संसार रहेगा ही नहीं, शरीर साथ में रहेगा ही नहीं, नहीं रहे उसको छोड़ दो, रहना उसको मान लो, साथ रहेगा, ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम। संसार को छोड़ दो, भगवान को पकड़ दो, दो नहीं तो एक कर लो, एक दो, दो में एक कर लो, दूसरा जी भगवान को पकड़ दो, भगवान ऐसा मेरा कोई नहीं है, भगवान को पकड़ दो, छूट जाएगा, छोड़ दो तो भगवान में आ जाए, दो में एक कर लो तो हो जाएगा, या दोनों भगवान बहुत जल्दी जाएगा, एकदम ठीक है, एकदम भक्ति बात। शरीर और संसार तो छूटेगा ही, तो छूटेगा ही, आप पकड़ नहीं सकते, आप मन से छोड़ दो, तो भगवान छोड़ेगा ही नहीं, उसको पकड़ो, वह नहीं माना तो भी भगवान छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं छोड़ो तो छूटेगा ही, दूसरे में जाएगा नहीं, तो छूटे भी ना रहता ही नहीं, छोड़ दो, पकड़ेगा उसको, वो पकड़े भी नहीं रहेगा ही, पकड़ दो, तो ही बात है, एकदम सच्ची बात है। मोह कैसे छूटे? आपने कहा ना मोह छोड़ दो, तो मोह कैसे छूटे ये प्रश्न आया है, मोह कैसे छोड़े हम? लड़की का मोह छोड़ता है ना, आपने कहा ना शरीर का संसार का मोह छोड़ दो, आपने जमा नहीं होने पर माँ का बहुत छोटा भी छोड़ा, छूट जाता है माँ बेटा, रोने नहीं जाता, रोने नहीं जाता, रहते ही नहीं, वो माँ बुरी लगती, छोड़ जाती, छोड़ना तो होता है, छोड़ना तो पाता है, ये तो विद्या आपको है, ये जानते हो, कैसे जानते हो, ये तो काम है, छोड़ना चाहते नहीं, चाहते हो तो भगवान से कहो, हे नाथ हम चाहते छोड़ना, छोड़ सकते नहीं, कृपा करो, तो भगवान सुना दे, भगवान से कहो सच्चे से छोड़ना चाहते, छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, छूट रहा है, और मैं छूट गया जवान, ये तो छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, उसको छोड़ दो, और भगवान छोड़ेगा ही नहीं, उसको पकड़ दो, सीधी बात है। अब छोड़ेगा ही, उसको छोड़ने नहीं, और भगवान पकड़ते, भगवान वहां पकड़ते भी, दोनों बात ऐसी, एकदम ऐसे नहीं छूटे तो भगवान से रो, रो करो, प्रार्थना करो, हम छोड़ना चाहते हैं ना छोड़ सकते, रो करो रो, रो करो हरदम रात और दिन हरदम करो सुबह महाराज सूर्या महाराज सूर्या फिर सूर्या सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पौध लटी जाए चमत्कार हो चमत्कार आश्चर्य होगा सच्चे जी कहते छू जाएगा एकदम पक्की बात है। छुटारे प्यारी लगे जब रूप कुटुंब भये तब थे तो भगवान प्यार लगेगा तो जाएगा, ये छोड़ दो तो भगवान प्यार लग जाएंगे, एक हो जाएगा तो मैं से एक कर दो जाएंगे। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, क्योंकि शरीर तो साथ रहना है ही नहीं, शरीर तो साथ रहेगा नहीं, कभी रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रहना है ही नहीं, शरीर को अब कितना ही पकड़ो साथ नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। समय पूरा हो चस्ट हो जाएगा, जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा, और भगवान छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। संदेह तो बोलो, ये दो बातों में संदेह तो बोलो, संदेह अवश्य ये विषय हो संग रूपे, विषय भी छूटेंगे रुपये भी छूटेगा, बहुत समय ले जाए तो छूटेगा, छूटेगा ही तो छूटेगा भी योग हो जाएगा, छोड़ो तो भी योग हो जाएगा, तो सुंदरता से छोड़ दो तो न्याद हो जाओ, न्याय वगैरह अद छूटेगा, ये तो छूटेगा ही छूटेगा, नहीं छोड़ो तो छूटेगा, छोड़ो तो छूटेगा, अंत ही तो देंगे पामर तो नीते थे वो छोड़ देंगे, तो सभी से छोड़ दो अवश्य भावी अवश्य अवश्य आता रहस्य तरफ से कहा को भेद स्वातंत्रता मनस शयनता ये ते सब मनंत ये स्वतंत्रता छोड़ देगा तो रोगे, राग छोड़ दो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, अंत ही तो इत जगह पर पक्की होने वाली बात है एकदम। छोड़ेगा उसको छोड़ते नहीं है, छोड़ता नहीं है उसको आप पकड़ते नहीं हो, इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात ही नहीं, सीधी बात है, आपको भगवान छोड़ते ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं भगवान, छोड़ेगा ही नहीं, आप जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, आप ही मर्जी है तो होगा, प्रजंत स्वातंत्र याद अतुल महिता, ये स्वयं छोड़ेंगे तो दुख होगा, स्वयं छोड़ दो तो शांति देगा, आनंद देगा, एकदम सच्ची बात है। छूटे नहीं तो भगवान से प्रार्थना हो, प्रार्थना करते करते सच्ची प्रार्थना हो तो ही कट छूट जाएगा। नकल करो नकल है, नकली नकल समझ लग जाएगा, नकल समझ लग जाएगा, नकल से अस्वरूप नहीं, ये एकदम पक्के बात है, सच्ची बात। संशय को बोलो, अगर आपने नहीं छूटे तो भगवान से कहो, कहते रहो, कहते ही रहो, कहते ही रहो, फिर छोड़ मत, छूट जाएगा, छूट जाएगा। ये तो छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, अरे भगवान छोड़ेंगे नहीं, वो तो अपने देह में रहेंगे। भूत प्रेत पिशाच बन जाओ तो भगवान तो रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। होने वाली तो बात अवश्य होती, अवश्य होने वाली बात वो आप मान लो। संसार तो छूटेगा ही, भगवान छोड़ेंगे ही नहीं, जो छूटेगा उसको छोड़ दो और नहीं छोड़ता उसको पकड़ दो, बस काम पूरा हो जाएगा, एकदम कोई बाकी नहीं रहेगा। भक्ति मुक्ति शांति सब मिलेगी। अंत तो ही तेंगे ब्राह्मण तो थे, मन तपस्ते हो प्राणी अवसर भी थे, अभी मौका बहुत बढ़िया मिला है, अच्छा अवसर मिला है, काम है, निहाल हो जाओ, निहाल कृपा कर, कृपा भगवान से, भगवान से कह दो, कहते रहो। जैसे बालक माँ से मांगता है, मिश्री मांगता है, लड्डू मांगता है, मैं दे दो, ठीक हो जाएगा। ऐसी माँ से अधिक दयालु है भगवान, सीधी बात है। जो आपको छोड़ेंगे उसको छोड़ दो, जो आपको छोड़े ही नहीं उसको पकड़ दो, दो में से एक बात करो, एक बात भगवान को मत छोड़ो, संसार छूट जाएगा, संसार को छोड़ दो, भगवान आ जाएंगे। ऐसी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। संदेह हो तो बोलो, संदेह हो तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तो दे वही थे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। जितने कुटुंब है सब छोड़ देंगे, अगर न छोड़ दो तो बताओ इससे पहले आप कहाँ थे, माँ बाप कौन थे, कहाँ घर था, बताओ। छूट गया याद, यही दिशा शुरू, यही दिशा शुरू हुई है, याद तक नहीं रहे, याद तक याद ही नहीं रहेगा, एकदम सच्ची बात है, सब छूट जाएगा। मरते तो सब है, छोड़ता तो सब वो है, वे शोर भी है जो छोड़ दे पहले, प्या होते हो तो गह में कंकन डोला है तो पहले खोल दे उसी की जीत होती है। स्त्री अगर मोह छोड़ दे तो ठीक, पुरुष छोड़ दे ठीक, होगा तो होगा ही। अरे तो होगा ही, आप छोड़ दो तो ज्ञान होगा। मृदंतर स्वातंत्र अतुल परिताप है, वे चले जाएंगे, आप नहीं छोड़ोगे तो रोना पड़ेगा आपको, हमें छोड़ दे। आपके रोना में कोई असर नहीं, कुछ रुपया घर में आए छोड़ गए, रोते रहो रुपये को दया नहीं दे। ऐसे स्त्री पुत्र है, माँ बाप है, सुख जाएगी, आप रोते रहो रोते रहो, वो सुख जाएगा। छोड़ जाए जिसको छोड़ना है, जो नहीं छोड़ते उसको पढ़ना, इतनी बात है, सीधी सी बात है। इसे सत्ता ही नहीं है। बोलो पहले घर में कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, याद तो नहीं रहेगा, याद अंध तो है तो देंगे पापर, अंध नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ो तो याद हो। एकदम अंदर तुम्हें तो नहीं, तुम्हें तो जय बहित है, मैंने बस देव प्राणी और सुर बीत है। मौका है बोला बढ़िया, मौके पर बात कोई याद ना आ गए तो वो बात पकड़नी चाहिए। अब आज याद आते हैं ये छूटेगा सब, और भगवान छूटेंगे ही नहीं, ये बात आप कहते हैं, इसमें संदेह हो तो बोलो, और संदेह नहीं तो छोड़ो। भगवान मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। तो संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। हिंदू संस्कृति ऐसी है, ये हिंदू संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति नहीं है, वो नहीं है, ईसाई संस्कृति भी नहीं है, यहूदी संस्कृति वो भी नहीं है। ये हिंदुओं में आप नई बात प्रसिद्ध है, आप विचार नहीं करते। हिंदुओं के जैसी वर्णमाला नहीं है, वर्णमाला आखिर वर्णमाला में कितने विलक्षणता है, ऐसी वर्णमाला मैंने खोज करी है, आपके इतने अक्षर भी थे, अभी थे बहुत विलक्षण दे गए, कादेव मांसा न स्पर्शा कैसे मातक स्पर्श प्रतीश कचट तप एक बार खचट तप एक बार घजड दबा एक बार घजड दबा एक बार न जाना दबा एक बार कहूँ तत्व ये बोल कचट तप खचट तप गजर दबा खजर दबा ऐसी कोई बनवा बताओ आप, कोई बनना बताओ, कोई कोई प्रथम तृतीय पंचम है यानी साल प्राण साल प्राण है, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण है, पट्टी खा खाने के खा पांच खर्च बहुत जाते है, दूसरे में पांच ज्यादा खर्च होते है, चौथे में ज्यादा हो गए, पहले में तीजे पांचवा, पहला तीजा पांचवा अल्प प्राण है, चौथा और दूसरा चौथा एक बनवा नहीं ऐसी आप सोच जानते कोई बात जानते ही नहीं, कहीं भी ऐसी वर्णमाला हमारी दृष्टि में है ही नहीं, आपकी दृष्टि में बताओ बताओ आप बताओ, मैं झूठी मैं नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, झूठी हो तो आप बताओ, कोई बनवा बताओ, हिंदुओं में कह बताओ, मुसलमान नहीं बताओ, ईसाई नहीं बताओ, योगी नहीं बताओ, हर्ष नहीं बताओ, अक्सर नहीं मिलेंगे, अध्ययन करो कई दिन लगे तो असध्य चार है यार अलावा यार प्राण है सही महा प्राण है आठ है भी आठ है पांच हजार नौ उन्नीस उन्नीस पच्चीस उन्नीस बड़ी विचित पढ़ाई करो अक्षर रखना अक्षरों के केवल वर्णमाला नहीं तो समय लगेगा, नमूना होता है आप विशेष भाई और विशेष ऐसी संस्कृति है, इस तरह ग्रंथ है, ऐसी लक्ष्मी है, ये भगवान ने कृपा है, इस वंश में जन्म लिया है, समय सब रंग विषम पंचम पंद्रह और चार उन्नीस वे पांच और पांच दस और चार चौदह चौदह और पांच चौदह और पांच रुपये में ये उन्नीस है चौदह तैतीस पच्चीस दस वर्ष है आठ में है पच्चीस आठ ऐसी वर्णमाला नहीं है वर्णमाला कृपा भगवान ने कृपा हुई ऐसे उसमें आपको जन्म हुआ ऐसे परमात्मा प्राप्ति है यह है नहीं। कि है नहीं, क्या मैंने मेरे आत्मा पूछेंगे। प्रत्यक्ष निर्वाण, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शांति। आप कोई शंका हो तो अलग अलग है, स्वर है,